Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, godzina 20, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Radiu Kontestacja, zbierającą najciekawsze informacje na temat wolności i przedsiębiorczości, które można było znaleźć w internecie w ostatnim tygodniu. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek Est Kosiorowski. Teraz nie będzie wiadomości technicznych na początku, przerzucę to na koniec, więc tylko w kilku słowach o czym mowa. Jeśli chodzi o wiadomości z Polski, to rząd będzie nam robił dobrze. Paroma nowymi ustawami i projektami przyjrzymy się kolejnym przykładom marnotrawstwa pieniędzy państwowych. Będzie można usłyszeć o kolejnym froncie wojny urzędniczo-obywatelskiej, a Wiktor zakończy wiadomościami z krainy centusiów. Z Unii popłyną wiadomości o akcyzie na węgiel, o kryzysie cukrowym i też o ocenie polskiego wymiaru sprawiedliwości w oczach Rady Europy, natomiast z szerszego świata usłyszymy o liberalizacji po grecku, pizzy po koreańsku, długu publicznym po japońsku, kilka informacji z głupotą na północ od Rio Grande, o komunistach walczących z socjalizmem, australijskich lekcjach ekonomii i o wolnorynkowych miastach w Hondurasie. Nie będę mówił o rewolucji w krajach islamskich, no bo w 5 minut nie da się o tym powiedzieć, całego odcinka na to nie mam, a zresztą w mainstreamowych mediach dużo było o tym. Nie ma co gadać więcej, zaczynajmy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Sejm przyjął ustawę o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zmiany dotyczą 96 ustaw, z których w 3 zniesiono część sankcji karnych, 76 zastąpiono zaświadczenia oświadczeniami, a w 26 uproszczono po prostu przepisy. Głównym punktem zmian jest odejście od zaświadczeń na rzecz oświadczeń, czyli realne uwierzenie w dobrą wolę obywatela przychodzącego do urzędu załatwić pewne formalności. Oficjalnym zaś celem ustawy jest ograniczenie biurokracji, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, redukcja liczby zezwoleń, rejestrów, licencji i upoważnień oraz ograniczenie sprawozdawczości. Zmiany mają też ułatwić dostęp do wykonywania wolnych zawodów. I rzeczywiście, ustawa wprowadza pewną liberalizację poprzez zniesienie niektórych zakazów, np. znosi przepisy zakazujące sprzedaży i picia piwa oraz innych napojów o zawartości do 4,5% alkoholu w wagonach restauracyjnych i barowych pociągów komunikacji krajowej. Ustawa obniża także wysokość maksymalnych kar nakładanych na przedsiębiorstwa oraz ułatwia zmiany organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Znosi także konieczność publikowania dublujących się rocznych sprawozdań. Należy się cieszyć, bo jest to krok w bardzo dobrą, liberalną stronę. Jednakże posunięcie Waldemara Pawlaka, inicjatora ustawy, jest tylko próbą zdobycia elektoratu w nadchodzących wyborach, podobnie zresztą jak i przedstawiciele innych partii, którzy jak jeden mąż głosowali za, wyjąwszy mniejszość niemiecką w liczbie 2 wstrzymujących się głosów. Na chwilę obecną panuje w Polsce 129 ustaw regulujących przedsiębiorczość obywatelską licencjami, koncesjami i pozwoleniami. Uchwalona ustawa znosi tylko niewielką część z nich. Jaki więc cel mają posłowie, wykonując ten malutki krok w kierunku liberalizmu? Czyżby nagle wszyscy z nich zapałali ogromną chęcią zrobienia czegoś dobrego dla obywateli? Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Władze mają też dobre informacje dla portowców wedle portalu bankier.pl. Sejm, mimo sprzeciwu resortu finansów, przyjął w piątek poprawkę PSL wprowadzającą zerową stawkę VAT na usługi świadczone w polskich portach morskich, takich jak na przykład składowanie czy przeładunek. Nierozwiązana jest jeszcze kwestia, o której wspominałem w poprzednich audycjach, czyli VAT-u za lata 2008-2010, który Urząd Skarbowy ostatnio wstecz naliczył spółkom portowym. Ministerstwo Finansów jednak obawia się, że zerowa stawka na wszystkie usługi portowe jest sprzeczna z dyrektywą unijną i może skończyć się gniewem Komisji Europejskiej. O kolejnym pomyśle uszczęśliwienia wszystkich przez partię poinformował portal wyborcza.pl. Platforma Obywatelska w osobie Magdaleny Kochan, wiceszefowej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodzinnej, zaproponowała wprowadzenie roku płatnego urlopu dla każdego pracownika najemnego. Ma to przeciwdziałać tak zwanemu wypaleniu. W Polsce taki płatny urlop mają jak na razie nauczyciele. Mogą się na niego wybrać 3 razy po każdych 7 latach pracy. Uczciwie trzeba przyznać, że przeciwko temu pomysłowi protestuje minister finansów Jacek Rostowski. Protestują też oczywiście pracodawcy, którzy za ten urlop mają płacić, choć niektórzy eksperci zastanawiają się nad tym, czy może nawet wyświadczyć pracodawcom taką łaskę, by to nie oni za ten urlop płacili. Tak czy inaczej, widzę już ten nowy punkt w CV, który będzie prawdopodobnie kluczowy dla znalezienia pracy. Tak jak kiedyś się wpisywało, na przykład stosunek do służby wojskowej uregulowany, tak teraz będzie stosunek do wypalenia uregulowany. Bo przecież nikt normalny nie przedłoży pracownika, który lada dzień może się nam urwać z pracy na rok na płatny urlop, nad takiego, który ten urlop ma już za sobą i takiego numeru nam nie wytnie. I uzupełnienie z ostatniej chwili. Portal Money.pl w niedzielę podał, że rząd jednak nie pracuje nad wprowadzeniem tych rocznych urlopów dla wypalonych. Okazuje się, że była to tylko inicjatywa pojedynczych posłów. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Na barki obywatelom rząd nakłada kolejne brzemię w postaci nowelizacji ustawy o transporcie publicznym. Rządzący podjęli krucjatę przeciwko jeździe na gapę uprawianej przez wielu mieszkańców miast, w których działa publiczna komunikacja miejska. Nasi włodarze, krótkowzroczni i z pominięciem zasad rynkowych, nie wspominając już o jakimkolwiek zainteresowaniu możliwymi konsekwencjami swoich decyzji, nadali w majestacie prawa władzę użycia siły wobec pasażerów nieposiadających biletów i niewspółpracujących z kontrolerami, którzy ich złapali. Kontrolerzy w większości swoim wyglądem i zachowaniem bardziej przypominają zbirów niż pracowników. Konsekwencje braku biletów wyciągają tylko w stosunku do osób, które nie wyglądają agresywnie i jednocześnie nie będących w stanie zrobić krzywdy kontrolerowi. Proponuję więc Wam na chwilkę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, jakie nadużycia pojawią się wraz z wejściem w życie nowego prawa. Władze zaś będą nas uspokajać, a przedstawiciele firm komunikacyjnych argumentują, że kontroler już ma prawo doprowadzić do tak zwanego zatrzymania obywatelskiego, jak każda inna osoba będąca świadkiem łamania prawa. Rozwiązania polityków jak zwykle brutalne i tworzone na szkodę obywatela, a dla osób zainteresowanych innymi sposobami egzekwowania należności za przejazd komunikacją miejską polecam komunikację prywatną w Lublinie. Gdyby tam wybrali się posłowie, może zrozumieliby, że kasjer w autobusie jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż zbiry pochowane jako tajniaki. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Teraz, jak ostatnio niemal co tydzień, czas na kilka przykładów porażającego marnotrawstwa publicznych pieniędzy. Zaczniemy od Pruszkowa i historii, która zaczęła się jeszcze w 2002 roku, a rozpoczął ją Adam Giersz, wiceminister do spraw sportu w rządzie Leszka Millera. Na wniosek Polskiego Związku Kolarskiego zdecydował on wtedy o wpisaniu na listę inwestycji strategicznych toru kolarskiego w Pruszkowie. Oznaczało to, że podatnicy sfinansują 70% budowy, mimo że Związek Kolarski oczywiście nie miał pozostałych 30% pieniędzy na budowę, ani też planu utrzymania toru. Warto wspomnieć, że w chwili rozpoczęcia budowy kolarstwo torowe trenowało w Polsce w sumie 5 tysięcy osób, czyli zdecydowanie mniej niż kręgarstwo, łucznictwo czy nurkowanie sportowe. Oczywiście, jak zwykle przy państwowych inwestycjach, żadne zapowiedzi się nie zgadzały ze stanem faktycznym. Państwo sfinansowało obiekt nie w 70%, ale w 95%. Obiekt kosztował nie 49 milionów, a 91 milionów złotych. Budowano go nie 19 miesięcy, a 62 miesiące i przez 3 lata od zakończenia budowy odbyły się na niej 3 międzynarodowe imprezy. W dodatku z budową toru nierozłącznie jest związana afera przekazania części działki budowlanej po zaniżonej cenie konsorcjum rodziny prezesa i sekretarza związku, które to konsorcjum zbudowało tam hotel. W tym momencie obiekt jest zadłużony na 10 milionów, co miesiąc dług się powiększa o kolejne 120 tysięcy i wyłączono tam właśnie prąd, ogrzewanie i telefony. Jako, że na torze w tym momencie jest po prostu zimno, nikt tam nie chce teraz trenować. Dodatkowo, wedle opinii ekspertów, tor jest zbudowany z drewna, które po 2 tygodniach bez ogrzewania zacznie się rozsypywać. A tym wszystkim doniósł dział sportowy Gazety Wyborczej. Kontestacja. Polskie budowle sportowe w tym tygodniu miały w ogóle pecha do afer. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła właśnie kontrolę nowego piłkarskiego stadionu w Poznaniu, którego budową zarządzała oczywiście spółka państwowa Poznań Euro 2012. Kontrola ruszyła na wniosek CBA, które podejrzewa, że umowy z projektantem i wykonawcą stadionu były niekorzystne dla miasta. Wyniki kontroli są miażdżące, oto tylko przykładowe uchybienia. Po pierwsze, planowany budżet na budowę został przekroczony o ponad 70 milionów złotych. Ponadto nie było to w żaden sposób wspomniane w umowie, nie było żadnego aneksu do umowy, na podstawie którego można by wydać więcej pieniędzy. Nawet po dopisaniu po kontroli tego aneksu nadal nie było pokrycia w fakturach na kwotę 15 milionów złotych. Ponadto wykryto serię innych, bardziej biurokratycznych uchybień. Warto przypomnieć, że ostatnio Europejska Unia Piłkarska wytknęła temu zbudowanemu za wielkie pieniądze stadionowi, że nie spełnia wszystkich wymaganych norm bezpieczeństwa. Kontestacja. Polski sport nie ma monopolu na marnotrawienie pieniędzy państwowych. Przenosimy się do Warszawy. TVN poinformował, że Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłosił przetarg na wykonanie nowych tablic informujących o unijnym dofinansowaniu 2 miejskich inwestycji. Chodzi o inwestycje w Alei Wilanowskiej oraz w ciągu Powązkowskiej. No cóż, Unia płaci i wymaga, cóż w tym dziwnego, można by się zapytać. Ano to, że te tablice o dokładnie tej samej treści już stoją. Różni je tylko zdanie z datą realizacji. Koszt zaklejenia tego zdania wyniósł pewnie kilka złotych. Tymczasem rzecznik zarządu twierdzi, że koszt wymiany nie przekroczy 20 tysięcy złotych. Wiem, że sformułowanie nie przekroczy 20 tysięcy złotych może oznaczać, że będzie to kosztować faktycznie 10 złotych, ale jakoś nie spodziewałbym się tego. Ja! Słuchajcie kontestacji! Kolejnego newsa trudno było stworzyć, nie używając słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne, ale postanowiłem spróbować celem zwiększenia swoich szans w walce o tytuł najbardziej drętwego dziennikarza kontestacji. Niniejszym chciałbym zatem przeprosić za karkołomne konstrukcje językowe, których w następnej wiadomości używam. Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Kultury najwyraźniej współpracują nad nowym programem Wulgarne Państwo. Za jedyne 20 parę tysięcy euro ambasada polska w Berlinie postanowiła uczcić rok chopinowski wydaniem komiksu. Komiks miał promować polską kulturę w niekonwencjonalny sposób i faktycznie czynił to niekonwencjonalnie. Jak podaje interia.pl, w komiksie, którego akcja rozgrywała się w więzieniu, pojawiły się wyrazy powszechnie uznawane za wulgarne, co bardzo oburzyło ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Konkretne zwroty można sobie znaleźć w artykule. Pod wpływem prasowej krytyki Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowało, że publikacja zostanie zniszczona. Potem jednak krytyka prasowa była kontynuowana przez inne pisma i nasi dyplomaci zmienili zdanie, jednak nakładu komiksu nie zniszczą, ale z publikacji zniknie polskie godło i nie będzie ona rozprowadzana w szkołach. Ta chwiejność decyzji najlepiej pokazuje, że właściwie to wszystkim było wszystko jedno, co się stanie z tymi 30 tysiącami euro, albo to taka drobnostka. Ministerstwo Kultury zainwestowało natomiast w billboardy. Billboardy niezwykłe, bo haftowane, pojawiły się w 5 największych miastach Polski. Ale to nie było zwykłe, wyhaftowane byle co. To było dzieło sztuki wykonane przez Monikę Drożyńską, która, jak mówi portalowi TVP Info, natchnienia szukała w napisach widniających na murach i płotach. Projekt się nazywa Haft Miejski. Ile na niego wydał resort kultury, nie wiadomo. Rzecznik ministerstwa odmówił komentarza w tej sprawie. Ale co jest na tym billboardzie wyhaftowane? Hasło Zimo, idź sobie. Tylko to idź sobie jest sformułowane nieco wulgarniej. Cóż, osobiście dogłębnie zgadzam się z przesłaniem tego hasła i nawet pewnie bym rzucił parę złotych dla autorki, gdyby zbierała dobrowolne datki na swoją instalację. Ale czemu w swoich podatkach na to dzieło sztuki mieli się zrzucać ludzie, którzy na przykład zimę lubią albo nie tolerują przekleństw? Tymczasem policja przypomina, że za używanie słów obelżywych w miejscu publicznym grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny do 1500 zł. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. A teraz kolejny, niestety pojawiający się ciągle na antenie Tygodnia w Sieci motyw, to znaczy wojna urzędniczo-obywatelska. Najpierw informacja z Bydgoszczy z portalu pomorska.pl. Chodzi o sprawę pana Czesława Wejny, który chciał skorzystać z prawa pierwokupu działki, którą wcześniej od jego rodziców pozyskało PRL. Chodziło o 8 tysięcy niezagospodarowanych metrów kwadratowych. W 2002 roku pan Wejna złożył wszystkie papiery, lecz wkrótce potem ratusz podpisał umowę sprzedaży działek, ignorując prawa pana Wejny. Urzędnicy Wydziału Mienia i Geodezji nawet nie powiadomili interesanta o transakcji. Pan Wejna skierował sprawę do sądu, przeszedł przez wszystkie szczeble i w zeszłym tygodniu, po 7 latach zaledwie, doczekał się wyroku. I to wyroku kuriozalnego. Ale cofnijmy się jeszcze na chwilę w czasie. Podczas jednej z rozpraw w 2006 roku Rząd Miasta Bydgoszczy przedstawił dokument informujący, że pan Wejna doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że miasto sprzedaje ten teren i nie miał nic przeciwko temu. Oczywiście pan Wejna widział ten dokument pierwszy raz w życiu i faktycznie opinia biegłych wykazała, że podpis jest podrobiony. Sprawę umorzono ze względu na brak wykrycia sprawcy, a na dodatek sąd stwierdził, że to nie było przestępstwo przeciw osobie, tylko przeciw ważności dokumentów i pan Wejna nie został przez to poszkodowany. Ostateczny wyrok państwowej machiny biurokratyczno-sądowej brzmi więc: nie mamy pana ziemi i co nam pan zrobi? Na kolejny odcinek tej odwiecznej wojny przenosimy się do Krakowa pod słynny budynek Szkieletora nad Rondem Mogilskim. Dla nieznających Krakowa, Szkieletor to jest bardzo charakterystyczny budynek stojący nad Rondem Mogilskim od ponad 30 lat. Jest to nieukończony, paskudny i zardzewiały szkielet biurowca. Gigantyczny i absolutnie nieużyteczny. Po prostu idealny materiał na pomnik socjalizmu. Kolejne firmy, które przejmują nieruchomość i próbują Szkieletora zburzyć albo ukończyć, nie mogą tego zrobić, bo wtrącają się a to ekologowie, a to konserwator zabytków. W tym momencie nowy inwestor, spółka Trejmorfa, w ramach zachęcenia do ukończenia inwestycji otrzymał 20 milionów kary. Dlaczego? Bo przeszło na niego zobowiązanie poprzedniego właściciela obiektu, Węglozbytu S.A., który zobowiązał się zakończyć budowę do 31 grudnia 2005 roku. Miasto usprawiedliwia się, że inwestor nie podaje daty zakończenia inwestycji, ale jednocześnie samo nie pozwala inwestycji rozpocząć. Z artykułu w gazecie wynika, że właściwie inwestor zrobił wszystko, co było możliwe. Podsumowując, z jednej strony można się dziwić frajerstwu firmy, która kupiła budynek z takim zobowiązaniem, ale z drugiej strony, no, miastu na poradzeniu sobie z problemem tego paskudztwa najwyraźniej też nie zależy. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Znana jest już pierwsza ofiara terrorystycznego zamachu bombowego, do jakiego doszło w Krakowie. Jest nią Michał Slawik, doktor chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który został usunięty z uczelni, ponieważ nie zastosował się do procedur alarmowych i wraz ze studentami, z którymi prowadził zajęcia, pozostał w budynku zamiast się ewakuować. Na kontynuowanie ćwiczeń nalegali sami studenci, którzy nie chcieli tracić kolejnych zajęć. Alarm bombowy jak zwykle okazał się fałszywy. Studenci stracili zajęcia, Nauka Polska Dzień Pracy, a podatnik jak zwykle pieniądze. Nie można oczywiście bronić postępowania doktora Slawika, który zdawał sobie sprawę, że łamie zasady. Nie należy także kwestionować decyzji rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karola Musioła, który jako wykonawca prawa podjął jedynie słuszną decyzję. Ale może warto przystanąć na chwilkę i zweryfikować procedury alarmowe. które powodują, że anonimowy donos potrafi sparaliżować uniwersytet, zakład pracy czy jakąkolwiek inną instytucję. Przecież ten, kto chce zabić, to po prostu to zrobi. A obywatel, który posiadł wiedzę na temat podłożonej bomby, nie musi się ukrywać. Może przyjść i złożyć nieanonimowe doniesienie. Warto się też zastanowić, czy to właśnie nie na tym paraliżu zależy przede wszystkim terrorystom. Bo nawet działa nie zdziesiątkują tak szeregów wroga, jak uczyni to panika. Słuchacie kontestacji. Wszystko, jeśli chodzi o szczegółowo analizowane informacje z kraju, zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Tam można znaleźć linki do jeszcze wielu innych ciekawych newsów, które się nie zmieściły w audycji. A teraz tylko podam takie krótkie zajawki, żeby zachęcić do przeczytania. Po pierwsze, ciekawy efekt daje państwowa polityka prorodzinna. W ostatnim czasie zwiększyła się ilość ślubów. Dlaczego? Młode pary twierdzą, że to z powodu kończenia się programu Rodzina na swoim. Aby załapać się na preferencyjne kredyty, tak naprawdę średnio opłacalne, jak już to mówiłem, ludzie starają się szybko brać ślub. Podaję też kilka artykułów o ustawie żłobkowej, która była w czwartek omawiana, więc nie będę się teraz produkował na ten temat. 36 priorytetowych ustaw, z nich się ma składać wiosenna ofensywa legislacyjna rządu Donalda Tuska. Przedsiębiorcy troszeczkę łatwiej mogą się teraz uwolnić od ZUS-u. Wchodzi ustawa, która mówi, że działalność gospodarczą można zawieszać nawet na kilka dni. Premier otrzymał 83 tysiące listów broniących OFE, a pieniądze z OFE już wiemy trochę gdzie idą, mianowicie znalazły się pieniądze dla bezrobotnych, będzie ich więcej w tym roku. W tym czasie bieda piszczy w TVP. Ze względu na oszczędności nie będzie ona nadawać żadnych programów w nocy. Rowerzystów szczególnie zainteresuje nowelizacja prawa o ruchu drogowym, a tropicieli nieefektywności państwa artykuł w portalu parkiet.com o gigantycznym przeroście zatrudnienia w państwowych firmach energetycznych. Po prywatyzacji prawdopodobnie natychmiastowe zwolnienia dotkną przynajmniej 30% ich pracowników. SLD atakuje fundusz kościelny, w sumie nic nowego, ale tak z ostatnich wiadomości wynika, jakby SLD było najbardziej liberalną partią w polskim parlamencie. Ta wiadomość po prostu pasuje do serii tego typu informacji. Pojawiają się kolejne symptomy bankructwa. Inwestorzy coraz mniej chcą kupować polskich obligacji. Następnie dwie wiadomości lokalne. Urzędnicy w Zakopanem wyganiają handlarzy z Krupówek, natomiast w Żywcu w godzinach pracy robią sobie kulik. Na zakończenie, dla rozluźnienia mięśni twarzy i brzucha, felieton Macieja Samcika w Wyborczej, którym autor próbuje udowodnić, że rozszerzenie opodatkowania podatkiem belki lokat jednodniowych zachęci Polaków do oszczędzania. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Dział z głupotą przez Unię, czyli wizyta w najwyższych instytucjach unijnych, będzie dzisiaj wypełniony informacjami unijno-polskimi. Prestiżowy portal zajmujący się sprawami energii WNP informuje, że od 1 stycznia 2012 roku będzie musiała zostać wprowadzona akcyza na węgiel. W Polsce aktualnie obowiązujące przepisy zwalniają z podatku akcyzowego ten surowiec. Jednak właśnie w tym roku kończy się przyznany Polsce okres przejściowy, a konieczność opodatkowania węgla wynika z przepisów unijnych. Zaliczają one węgiel do wyrobów energetycznych, a wszystkie takie wyroby muszą być opodatkowane minimalnie na poziomie 15 eurocentów za gigajoule dla węgla przeznaczonego gospodarczo, bądź 30 eurocentów za gigajoule, jeśli dany surowiec energetyczny ma przeznaczenie niegospodarcze. W konsekwencji minimalna podwyżka cen węgla to 30 zł za tonę. Czas na kolejną lekcję unijnej ekonomii. Portale dziennik.pl i interia.pl napisały o drożyźnie panującej na rynku cukru. Kosztuje on w tym momencie od 30 do 40% więcej niż rok wcześniej, co powoduje, że biznesy piekarzy, producentów słodyczy i tym podobnych balansują na granicy opłacalności. Dotyczy to nie tylko Polski, ale całej Europy. Tymczasem, wydawałoby się wbrew prawom ekonomii, produkcja cukru spada. W Polsce, w porównaniu z poprzednim sezonem, produkcja spadła o 200 tysięcy ton, w całej Unii o ponad milion. Czemu nikt nie chce produkować i sprzedawać towaru, którego cena rośnie? Odpowiedź jest prosta – regulacje. Żeby chronić producentów cukru, Unia przyznała limity produkcji rozmaitym krajom i okazało się, że te limity nijak nie przystają do popytu. Nawet jeśli producenci wyprodukują nadwyżkę cukru, to muszą ją wyeksportować poza granice Unii. W rezultacie tylko polskie cukrownie wyeksportują za granicę około 250 000 ton cukru, a producenci słodyczy sprowadzą go jeszcze więcej spoza Unii. Dla pamiętających PRL problem z cukrem jest niemalże symboliczny. Gospodarka socjalistyczna zawsze miała problem z zaopatrzeniem obywateli w ten jakże luksusowy produkt. Decyzja o reglamentacji cukru rozpoczęła upadek Edwarda Gierka. Czy obecna sytuacja jest takim samym symptomem dla reżimu unijnego? Oby. Jak informuje Rzeczpospolita, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zainteresowało się przestrzeganiem praw człowieka w Polsce. No i ma do Polski wiele krytycznych uwag. Według Rady, obok Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Turcji i Włoch, jesteśmy krajem, który nie wywiązuje się z obowiązku wykonywania orzeczeń Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Trzeba przyznać, towarzystwo nie jest zachęcające. Co więcej, wygląda na to, że Rada czepia się całkiem słusznie, gdyż powodami, dla których Strasburg czepiał się Polski, były przede wszystkim wady polskiego systemu sprawiedliwości, w szczególności przedłużające się ponad wszelką wytrzymałość procesy sądowe oraz tymczasowe aresztowania. Ministerstwo Sprawiedliwości oczywiście się nie zgadza, a Rada Europy jako panaceum na te bolączki widzi wprowadzenie dodatkowych mechanizmów nadzorczych, czyli kolejnych instytucji i urzędników. Zaprawdę nawet chyba pierwsi chrześcijanie nie mieli takiej wiary, jaką Rada Europy ma w skuteczność urzędników nadzorujących innych urzędników nadzorujących innych urzędników. To tyle, jeśli chodzi o informacje z twardego jądra Unii, które chciałem szczegółowo przeanalizować. Na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień można znaleźć linki jeszcze do dwóch ciekawych informacji. Po pierwsze, ciągle rozwija się kwestia propozycji harmonizacji podatków, wspomnianej w ubiegłym tygodniu. Na pomysł podwyższenia podatków w całej Unii wpadły Niemcy i Francja. Ma to chronić te kraje przed nieuczciwą konkurencją podatkową. No i są już pierwsze reakcje na ten temat ze strony kraju, w którym występują jacyś normalni politycy. Chodzi o Słowację, z której w tej sprawie można by brać przykład. Rząd Iwety Radiczowej wysłał autorów propozycji na drzewo. Tylko ujął to oczywiście troszeczkę grzeczniej niż ja, a na pewno grzeczniej niż ujęliby niektórzy artyści wspierani przez nasze Ministerstwo Kultury. Drugi drobiazg to informacja o wystąpieniu przewodniczącego Komisji Europejskiej José Barroso, który nakrzyczał na dziennikarzy ujawniających zarobki i przywileje eurokratów. Według Barroso przytaczanie takich danych to populizm, którego nie można zaakceptować. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Oczywiście w tym tygodniu główną sprawą na świecie były ruchy, no bądź co bądź wolnościowe w krajach arabskich. Ale każdy zainteresowany sytuacją na świecie słyszał już o tym w tym tygodniu na tyle dużo, że chyba nie będę tego powtarzał, zwłaszcza, że no nie dotarłem do żadnych szczególnych informacji, których nie można było usłyszeć w mediach mainstreamowych. A generalnie sytuację uważam za na tyle skomplikowaną, że nie chcę wypowiadać swojej oceny przedwcześnie. Mimo wszystko chcących dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, odsyłam do stron podlinkowanych na stronie audycji. Już od dłuższego czasu krajem, w którym najwyraźniej widać wszystkie problemy gospodarcze Unii Europejskiej, jest Grecja. Ostatnio pieniądze na rozbuchany socjal w tym kraju się skończyły i sytuacja stała się desperacka do tego stopnia, że nawet większość socjalistyczna, jaka zasiada w greckim parlamencie, musiała przyjąć ustawę liberalizującą przepisy dotyczące wolnych zawodów. Był to jeden z warunków Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, koniecznych do odblokowania kolejnej transzy uzgodnionych ponad 100 miliardów euro na ratowanie Grecji przed bankructwem. Szczegóły ustawy opisał portal onet.pl. Tyle informacji z artykułu. W Grecji istnieje 150 zawodów, od piekarzy i fryzjerów po prawników i inżynierów, których wykonywanie jest regulowane przez państwo. Od stawki minimalnej po restrykcje regionalne i liczbę wydawanych licencji na uprawianie tego zawodu. Dwa przykłady. Według Wall Street Journal, dzięki stawce minimalnej adwokaci pobierają najwyższe w Europie opłaty. Z kolei farmaceuci mają ustalone godziny pracy, ograniczoną liczbę nowych licencji i prawo do przekazywania licencji swoim dzieciom. W rezultacie Grecja ma również jedne z największych cen leków w Europie. Liberalizacja dotyczy kilku kluczowych zawodów, takich jak prawnicy, audytorzy, inżynierowie czy architekci. W tym miejscu warto wspomnieć, że według rankingu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zrzeszającej kilkadziesiąt najbardziej rozwiniętych państw świata, a więc właśnie w rankingu tej organizacji dotyczącym zakresu publicznego interwencjonizmu w sektorze usług, Grecja znajdowała się na drugim miejscu. A kto jest na pierwszym? Polska biało-czerwoni. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. A teraz skok na drugą stronę oceanu i tradycyjny cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Zacznę od sprawy, którą poruszał już agent Tomasz w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu nie wiem, bo jeszcze nie zdążyłem przesłuchać. Ale jest ona tak smakowita, że trudno nie uwzględnić jej w tygodniu w sieci. Więc najpierw krótka reminiscencja. Wszyscy pamiętają, jak to w Stanach były te pakiety stymulacyjne, mające ratować rynek pracy, zapobiegać bezrobociu i tak dalej. Ostatnio jednak trochę się zmieniło. Wybory wybrali republikanie, odbili tam parę miejsc w Senacie, zdobyli większość w Kongresie, ale co dla historii jest ważne, wygrali wiele stołków gubernatorskich i większości w parlamentach stanowych. W międzyczasie pieniądze z pakietów stymulacyjnych dopiero dotarły. Trafiały one przede wszystkim do budżetówki, na utrzymywanie dotychczasowych miejsc pracy i kreowanie nowych. Na przykład w stanie Wisconsin 3/4 tej forsy poszła w budżetówkę. Oczywiście im więcej pieniędzy zarabiają pracownicy sektora publicznego, tym więcej płacą oni składek, a im większe są ich składki, tym więcej pieniędzy mają związki zawodowe na finansowanie kampanii wyborczych demokratom. Ale w tym roku wyborów nie ma, budżet federalny, a więc wszystkie pakiety stymulacyjne blokują republikanie. I tu zaczynamy właściwą historię. Stan Wisconsin, jeden z borykających się z budżetem. Dochody pracowników sektora publicznego przez ostatnie kilka lat wzrastały niewspółmiernie do dochodów reszty mieszkańców stanu. Jak ekonomia jako taka stała, można było tą dziurę łatać. W obecnej chwili, jak Waszyngton zakręcił kulek z forsą, problemy są poważne. W 2010 roku na szczęście ster przejęli dorośli, Scott Walker, republikanin, został gubernatorem, republikanie także mają większość w stanowym senacie i niższej izbie. No i w ramach reformy mającej większość chcieli ograniczyć przywileje związkowców sektora publicznego. Jako że ustawa ta dotyczy budżetu, potrzebne jest kworum 2/3 senatorów w czasie głosowania. Republikanom nieco do tego brakowało. Wiedząc o tym, demokraci wsiedli w autobus i uciekli ze stanu. Gubernator wysłał za nimi patrole policyjne, bo ma prawo sprowadzić na salę obrad dowolnego kongresmena czy senatora, ale uciekający senatorzy i kongresmeni zdołali przekroczyć granicę stanu Illinois. No i zaczęli sabotować demokratyczny proces. Scott Walker jednak znalazł na to lekarstwo, zamroził im płacę. Żeby odebrać czek, demokraci muszą osobiście stawić się na sali obrad właśnie w Wisconsin. Na razie republikanom udało się przepchnąć ustawę przez izbę niższą. Podobne przepychanki trwają w Indianie i w Ohio. W Oklahomie już się republikanom udało przeprowadzić podobną reformę. Nie ma to jak praktyczne podejście partii demokratycznej do demokracji. Kontestacja. Kolejna wręcz niewiarygodna informacja, prosto z portalu onet.pl. Pochodzi z miasta Arvada, o ile się nie mylę, w Colorado. To takie przedmieście Denver. Otóż w tym mieście policja zakuła w kajdanki i aresztowała 11-letniego dzieciaka. Za jaką to zbrodnię podpadł? Otóż chłopiec uczęszczał do psychologa na terapię w związku z zaburzeniami koncentracji. Pomysłem psychologa na radzenie sobie z tym było, że gdy tylko chłopak poczuje zdenerwowanie, to ma wziąć kartkę i narysować to, co odczuwa. 11-latek narysował człowieka z pistoletem, celującym w innych ludzi, wypowiadających słowa "nauczyciel musi zginąć". I to całość tej przerażającej zbrodni. Chciałem to jakoś skomentować, ale tak naprawdę nie bardzo wiem jak. Ostatnio popularne były żarty na temat tego, jak to premier Tusk przy okazji walki z dopalaczami z rozpędu zakazał sprzedaży gałki muszkatołowej. Są jednak w świecie politycy, którzy na takie pomysły wpadają całkowicie na serio. Otóż jak informuje Winnipeg Free Press, najprawdopodobniej wkrótce w Kanadzie zostanie zakazana szałwia. Władze uznają halucynogenne właściwości tego zioła za szkodliwe. Aktualnie szałwia jest sprzedawana w Kanadzie jako naturalny produkt zdrowotny. Jest hitem kanadyjskiego internetu i staje się w Kanadzie swego rodzaju dopalaczem. W związku z tym parlamentarzystka Shelley Glover ogłosiła, że rząd planuje umieścić ją na liście kontrolowanych substancji, co skutkowałoby zakazaniem sprzedaży, posiadania oraz hodowania tego zioła. Co ci ludzie palą? Słuchajcie, kontestacji? Jak można wywnioskować po tym dżinglu, przenosimy się do Azji, a konkretnie do Korei Południowej. Południowo-koreańskie Forum Młodzieży zorganizowało w Seulu protest, podczas którego domagało się dłuższego oczekiwania na dostawy pizzy. Tak, tak, nie przesłyszeliście, nie byli to również pijani studenci, którzy chcieli taką demonstrację zorganizować dla żartu. Protestujący uważali, że obecny dziś w południowo-koreańskich pizzeriach standard, według którego jeśli dostawa wyniesie ponad 30 minut, to pizza jest darmowa, może być niebezpieczny dla poruszających się zazwyczaj na skuterach dostawców. Obawy te wynikają częściowo z bardzo liberalnych w Korei Południowej przepisów dotyczących ruchu motocyklistów, którzy mogą jeździć po chodnikach i po przejściach dla pieszych. Słuchacz może pomyśleć, co za socjaliści? A właśnie, że nie do końca prawda. Bowiem protestujący, o ile dobrze rozumiem, nie domagają się zakazu tego limitu od rządu, lecz po prostu nawołują potencjalnych klientów pizzerii do bojkotu tych firm, które nie wycofają się z limitu czasu dostarczenia. Trzeba przyznać, że dla wielu ludzi ta mentalność jest wręcz niepojęta. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Dziennik.pl przekazuje bardzo złe wieści dla Japończyków. Agencje ratingowe, takie jak słynna Standard & Poor's, obniżają ratingi wiarygodności kredytowej tego kraju, jak również trzech największych japońskich banków. Spowodowane to jest gigantycznym 200-procentowym długiem publicznym. Analitycy uważają, że rządzący Japonią nie będą już w stanie nad tym długiem zapanować. Widocznym objawem desperacji japońskiego rządu jest umieszczenie w środkach komunikacji miejskiej reklam zachęcających do kupna państwowych obligacji. Dwa kolejne newsy przypominają mi slogan, który przyciągnął mnie do kontestacji: kto nie jest przeciw znam, ten jest z nami. Mówią bowiem o komunistach walczących z socjalizmem. Jak napisał portal Japan Today, lider japońskiej partii komunistycznej zadeklarował, że nie poprze rządowego programu dotacji na dzieci, ponieważ nie widzi możliwości pozyskania na niego środków za pomocą podwyżki podatków. Przez to coraz mniej realne wydają się szanse na wprowadzenie podwyżek dotacji, które były sztandarowym hasłem wyborczym rządzącej dziś Japonią Partii Demokratycznej podczas ostatniej kampanii. Z kolei z portalu Radio Free Europe, Radio Liberty, można się dowiedzieć o demonstracji, która przeszła przez Kazań, stolicę Tatarstanu, jednej z republik Federacji Rosyjskiej. Ramię w ramię szli w niej drobni przedsiębiorcy i komuniści. Razem protestowali przeciw podwyżkom podatków. Można? Można. Kontestacja.com. Teraz dwie lekcje ekonomii na temat skutków interwencjonizmu państwowego prosto z Australii za portalem The Australian. Bankructwo wielkiej australijskiej sieci księgarni Angus and Robertson przywróciło zakończoną w roku 2009 w Australii debatę na temat otwarcia rynku książki. Wtedy federalny rząd australijski podjął decyzję o ochronie krajowych drukarni. Ocenia się, że dzięki temu ocalił około 300 miejsc pracy. Według wprowadzonych przepisów australijscy wydawcy mają 30 dni na wydrukowanie nowej zagranicznej książki, a sprzedawcom detalicznym nie wolno importować zagranicznego wydania, jeśli jest opublikowane wydanie australijskie. Skutek? Australijscy klienci dokonują wobec tego zakupów online w sklepach zagranicznych, a upadek australijskich księgarni może kosztować pracę nawet 8 razy więcej osób niż wcześniej rząd uratował. Drugi news, taki trochę ekologiczny. Podatnicy zapłacą kilkaset tysięcy dolarów australijskich za instalację baterii słonecznych na dachu australijskiego parlamentu. Dzięki temu wydatki na energię elektryczną spadną o, uwaga, 10 tysięcy dolarów rocznie. Jak łatwo policzyć, zwrot inwestycji zajmie kilkadziesiąt lat, jeśli w tym czasie nie będzie się tych baterii wymieniać i oczywiście jeśli nie będzie się w żaden sposób australijskiego parlamentu remontować bądź przenosić na inne miejsce. Jak widać, nie swoje pieniądze łatwo się wydaje. Radio Ludzi Wolnych. Wracam teraz do cyklu wiadomości z rzadziej odwiedzanych państw, w tym tygodniu na celowniku Honduras. Szczerze mówiąc, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby któryś z słuchaczy chciał poszukać więcej informacji na temat Hondurasu, bo, no, szczerze mówiąc, nie wiem za dużo o tym kraju, a ostatnie wydarzenia są bardzo ciekawe. Tyle co wiem, to mogę powiedzieć, że to jest jedna z najbiedniejszych państw na zachodniej półkuli, ale ostatnio wzrost gospodarczy wynosił około 7% PKB, więc może idzie ku lepszemu. Ponadto rok temu była afera związana z referendum konstytucyjnym, która przerodziła się w łagodny zamach stanu, w wyniku którego zmieniono prezydenta. Być może to jest motorem pewnych zmian, o których opowiem w tym tygodniu. Zacznijmy od informacji niekorzystnych. Honduras bardzo zaostrzył prawo antynikotynowe. Zakaz palenia został już wprowadzony w większości zamkniętych miejsc publicznych lub prywatnych. Między innymi oczywiście w restauracjach, klubach nocnych, barach czy taksówkach. No nic nowego, to typowe ostatnio na świecie. Ponadto palaczom nakazuje się stanie w odległości 2 metrów od niepalących w innych otwartych przestrzeniach. Ciekawostką natomiast jest rozszerzenie tego prawa, według mnie całkiem niegłupie. Więc nowe regulacje mówią, że członkowie rodziny mogą wezwać policję, jeśli ktoś pali w domu. W sumie, póki to jest ich własność również, to czemu nie? Teraz będzie już tylko lepiej. Otóż w Hondurasie zdecydowano się sprywatyzować szkolnictwo. To już wcześniejsza decyzja, w tym tygodniu było o tym głośno, bo honduracy nauczyciele podjęli strajk z żądaniem wypłaty zaległych pensji, co jest w miarę słuszne, ale ponadto utrzymania darmowego szkolnictwa i przywilejów socjalnych. Rząd zapowiada, że się nie ugnie. Ale najciekawszą informację przytacza Wall Street Journal. Otóż Kongres Hondurasu prawdopodobnie wkrótce przyjmie poprawki do konstytucji, które pozwolą władzom na tworzenie modelowych miast opartych na ideach wolnego rynku. Pomysł jest prosty. Polega na tworzeniu miast od podstaw na niezamieszkanych terenach państwowych. Miasta takie będą zarządzane przez władze wybrane przez Kongres, co prawda, ale te władze mają następnie podpisywać kontrakty z prywatnymi inwestorami, którzy rozwiną infrastrukturę miast. Kolejnym krokiem rozwoju miast miałby całkowite ich otwarcie na biznes, inwestycje i prywatne zarządzanie. Krytyka tego planu brzmi znajomo. Otóż główni krytycy mówią, że to się nie może udać, no bo w Hondurasie nic się nie udaje. Twórca projektu, minister Octavio Sanchez, przypomina jednak, że kiedyś Japonia i Chile również były uważane przez świat za kraje, w których rozwój jest niemożliwy. I co się okazało? Myślę, że projektom tych miast będzie warto za parę lat się przyglądnąć. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! To już wszystkie informacje, które chciałem szczegółowo przeanalizować w tym wydaniu Tygodnia w sieci. Teraz pozostaje mi raz jeszcze zaprosić na stronę audycji, gdzie można wejść przez odpowiednią zakładkę po prawej stronie, na stronie głównej kontestacja.com, bądź po prostu wpisując adres radio.kontestacja.com/tydzień. Znajdują się tam linki do wszystkich artykułów, z których korzystam w tworzeniu audycji, także możecie sobie sprawdzić, czy czegoś nie pokręciłem, do czego bardzo zachęcam oczywiście. No ale przede wszystkim są tam też linki do artykułów o innych ciekawych wydarzeniach, które w audycji się nie zmieściły. Jeśli chodzi o newsy z zagranicy, to poza wspomnianymi już zbiorami artykułów o arabskich rewolucjach, można przeczytać o następujących sprawach. W Europie. Rozwój procesu Juliana Assange'a. Rząd Słowacji dokarmia ubogich. W Irlandii zapowiadane są wybory parlamentarne. Prawdopodobnie w wyniku nich odejdzie ekipa skompromitowana ratowaniem banków, co pchnęło Irlandię w kryzys. Kosowo ma nowego prezydenta, co ciekawe, z paszportem szwajcarskim. A na Litwie drobni biznesmeni urządzili głodówkę przeciwko przepisom wprowadzającym kasy fiskalne. Azja, wielkie demonstracje w Indiach. Czyżby był to skutek rozszerzania się zimy ludów arabskich? Chiny, dwie sprzeczne informacje. To znaczy nie tyle sprzeczne ze sobą, co o sprzecznym wydźwięku. Pierwsza informacja to obniżka podatków dla małych firm. Druga, podwyższenie akcyzy na paliwo. Oczywiście w Chinach formalnie akcyzy nie ma, rząd po prostu ustala ceny paliwa. No ale to na jedno wychodzi. Ameryka. Wobec kryzysu i zmian cen paliw, podwyżek dokładnie rzecz biorąc, Peruwianczycy zachowali się zupełnie inaczej niż Chińczycy i rządzący Peru obniżyli podatek paliwowy. Ze względu na podwyżki cen żywności fala protestów przetoczyła się przez Boliwię. W Stanach Zjednoczonych wyłączono kolejne strony w ramach rządowej kontroli internetu. Z Afryki jedna tylko wiadomość, nowe wybory odbyły się w Ugandzie. Prezydentem został Yoweri Museveni, dotychczasowy prezydent, ale opozycja zdecydowanie protestuje. Teraz to już naprawdę wszystko w tym wydaniu tygodnia w sieci. Dziękuję wszystkim współpracującym w tworzeniu tego odcinka. Wszystkim, którzy chcą pomagać w jakikolwiek sposób, zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com i zapraszam na audycję w przyszłym tygodniu o tej porze. Prawdopodobnie będzie to jakaś audycja specjalna, bo tydzień w sieci właśnie kończy rok. Wszystkich słuchaczy żegna, życząc miłego tygodnia. Grzesiek, est est, Kosiorowski.